नाम यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल एक संवत 2051 तदनुसार 10 जून 1994 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद स्वर्ग आश्रम गीता भवन नंबर 3 ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम असल वस्तु की सत्ता विद्यमान नहीं है। अब जो संसार दिख रहा है इसमें एक धारणा है कि ये है, वो है सत्ता मान ली और ये महत्ता दे दी। दो चीजों में विशेष, एक तो धन संपत्ति वैभव में, एक संयोग दिन सुख में। तो ये जो इसकी महत्ता दी है, जब तक ये महत्ता नहीं घटेगी हटेगी नहीं, तब तक जो है ना भाव विद्यते सतः, सत का अभाव विद्यमान नहीं है, ये अनुभव नहीं होगा। सीख सकते हैं, विवेचन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, परंतु अनुभव नहीं होगा। अनुभव कब होगा? कि ना सतो विद्यते भाव, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, ये अनुभव में आ जाए। और ये अनुभव सबका है, केवल अनुभव का आदर नहीं करते हैं, उन अनुभव को महत्व नहीं देते हैं, उन अनुभव का कोई मूल्य नहीं समझते हैं, इसलिए वो अनुभव न अनुभव जैसा है। मनु निरंतर ये सत्ता जा रही है असत्ता में, मात्र संसार अभाव में जा रहा है, मात्र जीवन मरण में जा रहा है, अभाव में जा रहा है। समष्टि शक्ति भी देखी जाए तो महाप्रलय की तरफ जा रही है, व्यष्टि शरीर देखे जाए तो मौत की तरफ जा रहे हैं, वस्तुओं को देखो तो नाश की तरफ जा रहे हैं। अभी भाव है, जो भाव में अभाव हो रहा है निरंतर, तो असत भाव न विद्य, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, विद्यमान कहाँ है, जा रहा है, निरंतर बीत रहा है। तो ये नहीं है, उस नहीं को है मान लिया, इसी से है छिप गया। ना भाव भी देते सता, सत का अभाव विद्यमान है ही नहीं, हो ही नहीं सकता कभी भी। तो अभाव कैसे, तो भाव भाव रूप है, निरंतर मौजूद है, वो प्रत्यक्ष है, सबके अनुभव की बात है। उसको केवल व्यक्ति को मैं हूं मान लिया, है को नहीं माना। हूं माना है वो भी जड़ की प्रधानता दे करके, शरीर की प्रधानता देकर मैं हूं माना है, और जो स्वयं है उसको प्रधानता देकर है नहीं माना है। मानो ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म कारण शरीर, ये तीनों शरीर सहित स्थूल सहित मैं हूं ये माना है। आप हैं इस शरीर के रूप में, आप नहीं हैं। शरीर में अभी रहते हुए शरीर स्थोप कौन थे, न करोते न पिलिपते, शरीर स्थित होता हुआ भी करता नहीं है, लिप्त नहीं होता है। सिर में करता अपना दिखता है, वो अपने को ही करता, अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहम यदि मन्यते, मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। वास्तव में नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत, तत्ववेत तत्ववेत्ता को चाहिए कि किंचित मात्र भी मेरे में कर्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है, किंचन मात्र भी नान्यं गुणे व्यकर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति। जब दृष्टा विचार कुशल पुरुष गुणों के सिवाय अन्य कर्ता को नहीं देखता है तब मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। 14:19 में बात बताई है। तो गुण ही कर्तम गुणा गुणेशु वर्तन्ते इंद्रियाशी इंद्रियाणि वर्तन्ते इति धारयन् बिल्लु निर्लिप्तता। अपने में अनुभव आ जा के करने का विभाग ये नाश का विभाग अलग है अविनाशी का विभाग अलग है। और अलग विभाग समझने के बाद विनाशी की सत्ता रहेगी नहीं अविनाशी तत्व रह जाएगा स्वतः स्वाभाविक ही उसको रखना नहीं पड़ेगा। ये दो तरह से विधि है। एक तो मैं ब्रह्म हूँ ये विधि है और ये मैं नहीं है। एक तत्व है तो है पर जोर नहीं पर जोर लगाया जाए तो वो है सुगमता से समझवाएगा। है पर जोर लगाने से वो समझ में नहीं आएगा कि वो है के साथ में शरीर का अध्यास अनेक जन्मों से है तो होने में शरीर साथ रहेगा और निषेध करने में शरीर और संसार का निषेध करने पर तत्व स्वतः रह जाएगा तो स्वतः वो रहता है। तो मैं नहीं है मेरा नहीं है ये है नहीं है इस नहीं का ही खूब ख्याल करना है। लक्ष्यार्थ की एकता करते इसकी अपेक्षा वाच्यार्थ की एकता करना बहुत लाभ की बात है। उसमें भाग त्याग सीख लेते हैं भाग त्याग होता नहीं है और इसमें ये वाच्यार्थ है इसका अभाव स्वतः हो रहा है स्वाभाविक। हम लोग ध्यान कम देते हैं परंतु हमारे अनुभव में आ रहा है। जैसे बचपन था वो आज नहीं रहा पहले वाली वो जवानी भी नहीं रही तो अब कौन कौन सी रह जाएगी। अब कोई रिवाज बदल थोड़ा ही गया है वो तो नहीं रहा है। तो वाच्यार्थ एकता करके इसका निषेध कर चुप हो जाए सनई सनई ऊपर अमित इसका निषेध पर भी जोर न दे उपरामता पर जोर दे। उभरती मतलब होती है तटस्थता। निषेध में होता है साध में सत्ता और क्रिया उद्योग विचार ये साथ में रहते हैं। ये हटाने में हटाने का उद्योग हटाने के विषय रहते हैं जिससे वो हटने वाली वस्तु की सत्ता दृढ़ होती है तो उसकी उपेक्षा की जाएगी। है नहीं क्या विचार करें इसका ये तो नहीं है क्योंकि नहीं सही पैदा हुआ नहीं भी जाएगा पहले नहीं था फिर बीच में पैदा हुआ फिर नहीं हुआ। आधा अंते नास्ती वर्तमान भी तथा जो आदि अंत में नहीं होता वो वर्तमान में भी नहीं होता है कि होता तो आदि में रहता और होता तो अंत में भी रहता और अंत आदि में नहीं तो सपना जैसे बीच में दिखता है ऐसे बीच में तो इसी नाश तो विद्यते भाव इसका भाव विद्यमान नहीं है। अनेक बार कार फिर कहता हूँ संयोग और वियोग में वियोग ही नित्य है संसार का और परमात्मा का योग ही नित्य है सदा। तो वियोग ही है तो है कहाँ ये तो केवल वियोग हो रहा है। जब जन्म में माँ के पेट में आए तब से नाश की तरफ जा रहा अभाव की तरफ जा रहा है अभाव की तरफ तो भाव इसका कहाँ है ये भाव है ही नहीं। इसका भाव मान लिया भाव मान करके इसको सत्ता और महत्ता दे दी महत्ता दे करके सुख का साधन मान लिया अब इसका त्याग कैसे हो। सुख सुख का साधन है सुख ही हमारा ध्येय है तो सुख का साधन का त्याग कैसे हो। इसका आदर होगा इसकी महत्ता होगी तो महत्ता होगी इतनी सत्ता इसकी दृढ़ होगी और इसी सत्ता जितनी दृढ़ होगी वो असत की तरफ ख्याल नहीं जाएगा कोई बातों में रह जाएगा। वो बात करना सीखना और चीज है अनुभव करना और चीज है। आज सीखने को ही अनुभव कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। जो बातें सीख ली उसका नाम ज्ञान है, इसका नाम ज्ञान नहीं है। सच्ची पूछो से ऐसे अज्ञान दृढ़ होता है। सीख ली बातों को ज्ञानवान से अज्ञान दृढ़ होता है, नुकसान होता है इधर उसे। तो ये जा रहा है अभाव में जा रहा है। तो पहले अभाव था, फिर अभाव में जा रहा है, भाव रूप बीच में दिख रहा है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। पहले अव्यक्त थे, ये नहीं था संसार। आप जितने बैठे शरीर, 100 वर्ष पहले ये कोई शरीर नहीं था, और 100 वर्ष के बाद कोई शरीर नहीं रहेगा। तो बीच में है अपना दिखता है, वो दिखता है नहीं। अगर हो तो पहले 100 वर्ष के बाद पहले भी रहे, 100 बाद भी रहे, तो नहीं रहता है। तो इसमें नहीं मुख्य है, वियोग ही मुख्य है। इसका संयोग, इसकी सत्ता मुख्य नहीं है। इसलिए से सब जा रहा है, निरंतर अभाव में जा रहा है। तो अभाव ही है, पहले अभाव, पीछे अभाव, बीच में ही अभाव। अव्यक्तादीनि भूतानि पहले अव्यक्त है, और अव्यक्त निधनानि अंत में निधन भी इसका अव्यक्त है। व्यक्त मध्यानि मध्य में व्यक्त दिखता है, मध्य में व्यक्त है। उस समय भी प्रत्येक क्षण अव्यक्त में जा रहा है। कोई क्षण ऐसा नहीं कि ये ठहरता हो, जाने ही जाना है, प्रवाह है। वो स्थिति थी भूत भविष्यत, भूत में भाव, भविष्य में भाव, वर्तमान में जो भाव दिखता है, ये भाव दिखता है। जैसे गंगा बहती है तो गंगा है ऐसा दिखता है नहीं, बहती है तो है नहीं। ऐसे ये संसार है नहीं, बहता है। अभाव में जा रहा, अभाव में, पहले अभाव से आया, अभाव में जा रहा निरंतर। इसका अंतर नहीं पड़ता, ना जागृत में, ना स्वप्न में, ना सुषुप्ति में, ना मूर्छा में, ना समाधि में। कभी इसी सत्ता नहीं होती। जैसे गंगा जी निरंतर बहती है, इससे बड़ी तेजी से संसार अभाव में जा रहा बह रहा है। अगर ये सूरवीरता से इसको मार लेंगे तो जा रहा अभाव में जा रहा। अभाव ही है, पहले भाव, पीछे अभाव, तो बीच में अभाव ही है। क्यों? वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है। क्यों? संयोग तो रहता ही नहीं। मान लेते हैं वर्तमान, वर्तमान काल नहीं है, भूतकाल और भविष्यकाल की संधि है, इसका नाम वर्तमान। वर्तमान काल कहाँ है? वर्तमान जो करते हैं, बर्त रहा है, बर्त रहा है, बर्त रहा है थोड़े ही वर्तमान। बर्तना बर्त नहीं है, उनके जाना है, इसको वर्तमान कहते हैं। वर्तमान है कहाँ? ये तो बीतता है, निरंतर बीत रहा है, अभाव में जा रहा है। वर्तमान तो तब हो जो वो एक क्षण भी ठहरे, एक क्षण भी ठहरता नहीं। तो केवल वर्तमान कह देते हैं भूतकाल भविष्यकाल की संधि को। जो वर्तमान में बिल्कुल वर्तमान है ही नहीं, उसको वर्तमान में ही मानते हैं। आदि अंत की तरफ दृष्टि ही नहीं डालते, केवल वर्तमान है ऐसा करते हैं। अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को, अपने विचार को स्वयं अपने नाश कर रहे हैं। स्वयं आत्मघात कर रहे हैं, बड़ा पाप कर रहे हैं। जो निरंतर जा रहा है, अगर ये निरंतर जाना हुआ अनुभव हो जाए तो है का अनुभव स्वतः ही हो जाएगा। तो है का अनुभव करना नहीं पड़ता है, ज्ञान उत्पन्न होता है। ऐसा कहते हैं, ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, ज्ञान तो अनुत्पन्न तत्व स्वतः है। अज्ञान आता है जाता है, ज्ञान आता जाता नहीं है। ज्ञान तो नित्य निरंतर है, जो का तो रहता है, इसका कभी अभाव नहीं होता है। तो ज्ञान प्राप्त हो गया ऐसा कहते हैं, ज्ञान उत्पन्न हो गया ऐसा भी कह दे। कहने में तो समझने के लिए किसी भाषा का प्रयोग किया जाए, परंतु वास्तव में वो तो ज्ञान स्वरूप है। अज्ञान के कारण जो संसार की सत्ता दिखती है, इसका अभाव होने पर वो सत्ता स्वतः प्रकट हो जाएगी। अब भी प्रकट वैसे की वैसी है, आप जाने तो वैसा ही है, न जाने तो वैसा ही है, माने तो वैसा ही है, न माने तो वैसा ही है, उस है यूं ही परिपूर्ण सतह सिद्ध, सबको प्राप्त है, मात्र जीव को, मात्र दुनिया को, सबको प्राप्त है, वो ही प्राप्त है। ये जाने वाला प्राप्त थोड़ा ही है, ये प्राप्त ही नहीं है। संसार कभी आज तक किसी को मिला नहीं, फिर मिलेगा नहीं, मिल सकता ही नहीं, ये निरंतर जा रहा है, मिलेगा कैसे, निरंतर ही जा रहा है, वो मिलेगा कैसे, तो बह रहा है एकदम धारा प्रवाह, गंगा जी से भी बड़ी तेजी से जा रहा है। तो ये है ये नहीं है, तो आज जाती एकता करे, शरीर संसार इंद्रियां अंतःकरण दृश्य सब एक ही मात्रा एक जाति के जा रहे, सर्व बीत रहे जा रहे जा रहे, ऐसे ठीक अनुभव होने पर तत्व आप साफ रह जाएगा जो पहले से ही है। नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है, नित्य निवृत्ति की निवृत्ति करना है, करना क्या, निवृत्ति को स्वीकार यहाँ हो रही है और प्राप्ति को स्वीकार है, वो ये नहीं है, वो है, करना कुछ है ही नहीं, करना हो तो जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, पुस्तक पढ़ो, ये करने का है, संसार करने के लिए तो बह रहा है, बहता चला जा रहा है, उसमें करने में भी करना नित्य नहीं है, उसका भी अभाव ही नित्य है, पर करने का एक वेग रहता है, करने का एक वेग है, कितनी बात सुना बोलो, अब ठीक है बोलो, हम क्या करें, ये प्रश्न होगा, ये आपने कई बात समझ ली, और अब क्या करें, ये करने का वेग भरा हुआ भीतर, तो ये वेग कब निकलेगा, कि ये दूसरों के लिए करेगा तो वेग निकलेगा, अपने लिए करोगे तो वेग नहीं निकलेगा, अपने लिए श्रवण नहीं है, अपने लिए मनन नहीं है, अपने लिए निर्ध्यासन नहीं है, अपने लिए ध्यान नहीं है, अपने लिए समाधि भी नहीं है, अपने लिए नहीं है, अपने लिए कहते हैं, अपने तो कुछ है ही नहीं, अपने लिए अपना कुछ है नहीं, अपने लिए नहीं है, संसार की वस्तु संसार के लिए, अपने लिए कैसे है, भगवान को जो क्षण मात्र मानते हैं, जिस क्षण में स्थित हो जाए तो भी बंधन से मुक्त हो जाता है। हाँ जी, वर्तमान जो क्षण मात्र है, वर्तमान, हाँ, वर्तमान में स्थिति हो जाए क्षण में, हाँ, तो बंधन से मुक्त हो जाता है। तो वर्तमान तत्व का नाम है, इनका वर्तमान नाम ही नहीं है, ये तो वर्तमान का अर्थ के वर्त रहा है, ये अर्थ होता है, व्याकरण में वर्तमान लत होता है, तो वर्त रहा है, वो वर्त रहा है, तो इसमें भी स्थाई कहा, भूत भविष्य वर्तमान के आधार का ज्ञान हो जाए तो कैसे हो जाए, कि ऊपर के अनाधार ये चीज नहीं है तो आधार ज्ञान हो जाएगा, इसका नहीं पना ठीक सच्चा ज्ञान हो आ जाएगा तो है का जीवन स्वतः हो जाएगा, क्योंकि तो रहेगा, उसको निवृत्त कोई कर नहीं सकता, विनाशम अभ्यस्य न कश्चित कर तो मान रही, इस अविनाशी का विनाश कोई कर ही नहीं सकता, तो विनाशी विनाशी का त्याग करना है, जो आपसे नित्य निरंतर वियोग होता है उसको वियोग स्वीकार करना, इतना ही काम है, निरंतर वियोग होने वाले के वो वियोग स्वीकार कर लेना, भूत भविष्य वर्तमान ये वियोग है इनका हमारे, ये तो क्रिया हो रही है, और क्रिया ही पदार्थ दिख रही है, अत्यंत तेजी से परिवर्तन होने से वो क्रिया दिखती है, जैसे पंखा चलता है तो गोल गोल चक्र दिखता है, चक्र हो रही है, ऐसे उससे भी बड़ी तेजी से बरत रहा है, दिखता जा रहा है भाव में, और यह दिख रहा है जैसे पंखा का चक्र नहीं है, नित्य निरंतर जा रहा है, निरंतर प्रति क्षण क्षण परिणाम भाव आदित्य चिति शक्ति है, चिति शक्ति के सिवा सब क्षण परिणाम ही है, एक क्षण भी स्थिर नहीं है। अब इसको मान लेगा है, और फिर धन संग्रह कर लें, भोग भोग लें, मान हो जाए, हमारी बढ़ाई हो जाए, हमारी प्रशंसा हो जाए, हमारा आराम मिल जाए, हम तो एक पुस्तक में पढ़ा कि अपने लिए जो कुछ करता है वो तो हिरण्याक्ष है, उस श्रेणी में है, उस खाते में कटेगा, वो मैं ऐसा हो जाऊं, मैं मरू ही नहीं, कभी मैं जाऊं अग्नि से मिलू नहीं, सूखे से मरू नहीं, पशु से मरू नहीं, पक्षी से मरू नहीं, और अस्त्र से मरू नहीं, शस्त्र से मरू नहीं, लोह से मरू नहीं, लकड़ से मरू नहीं, वज्र से मरू नहीं, किसी मनुष्य से मरू नहीं, पशु से मरू नहीं, दिन में मरू नहीं, रात में मरू नहीं, बाहर मरू नहीं, भीतर मरू नहीं, मेरे लिए ही सब काम करे, तो मर ही गया। उसे समझा के बस अब मोड़ के तो आड़ लगा ही नहीं, तो भगवान न मनुष्य न मानस है न मृग न मानुष, न कुछ न करना आला कह सकते न ये सूखा कह सकते, दरवाजे के भीतर रहे न बाहर है ना भीतर है, सूर्य अस्त होता है, लुप्त होता है, आधा होता है, दिन है ना रात है, महीना के अधिक मासा था जो महीना भी बारह महीना नहीं, सब बातें बचा दी भगवान ने, वर्तमान सब वरदान बचा कर चीर दिया। जो अपने लिए करता है वो तो हिरण्याक्ष है, अपने लिए करना है ही नहीं। आप बताओ अपने लिए करना कैसे होगा, आप तो नित्य निरंतर रहने वाले हो यार, अपना अगर निरंतर न रहे तो मैं कहता हूँ मारवाड़ी भाषा में पाप ही कट जाए, ये मरता नहीं है इस वजह तो भोगना पड़ता है आपत, और ये मर जाए स्वयं तो फिर तो आपत ही बैठी, कौन नरकों में जाएगा, कौन चौरासी में जाएगा, ठीक ही उठ जाए, पर मरता है नहीं, रहता है जो कह दू, अब इसे क्या करे, नहीं रहने वाले को पढ़ कह दे ये मैं हूँ, अरे ये तो नहीं रहने वाला, तू रहने वाला है, तू कैसे, मैं तुम्हारा लगता नहीं है, ईमानदार तुम कहते हैं उसको, मैं भी कह दो, तू कह दो, वह कह दो, यह कह दो, वो कह दो, शब्द वहां लागू होता नहीं, शब्द से अतीत है, वाणी से अतीत है, भूत भविष्य कल काल से अतीत है, वस्तु से अतीत है, व्यक्ति से अतीत है, काल की डाली निकलती वहां काल विचार, उस ब्रह्म अगन तन बीच में मत कर काट है को हरिया उल्ट काल को खाते है, हरिया को मोहन काल को खा जाता है, काल नहीं खा जाता, दूसरे सब संसार काल खा रहा है, बात को काल खा रहा है, व्यक्तियों को काल खा रहा है, सबको काल खा रहा है, खत्म कर रहा है, नवग्रह 64 जोगोनी 52 वीर प्रजंत काल भक्ष सबको करे, हरिशरण डरपंत भगवान के शरण हो जाए, काल डरे, काल डरे अणघट रहे भाई, काल डरे अणघट से भाई, ताशु संत सुरत लगाई, ता मूर्त पर रामदास बार बार बल जाए, भजन करे गुरुदेव को सोजन उतरे पार, काल सभी को खाते, परंतु तत्व को प्राप्त हो जाए तो काल को खा जाता है, वो काल खत्म हो जाता है, उसे काल लागू ही नहीं होता, वो है नहीं है, नहीं है इसमें नहीं नहीं भेज गए तक खता रहे हैं, है ही नहीं, अपने लिए क्या होगा, तो अपना कुछ है नहीं, अपने लिए कुछ नहीं है, अपना भी कुछ नहीं, अपने लिए भी नहीं है, ये है जितना संसार के लिए, संसार के लिए, संसार के लिए मान लेना कर्म योग है, और अभाव मान लेना ज्ञान योग है, और भगवान के अर्पण है भक्ति योग है, और अपने लिए माना जन्म मरण योग है, जन्म मरो जन्म मरो जन्म मरो, पकड़ दो अपना अपने लिए, तो बस जन्म नहीं होगा, जन्म के साथ बनेगा, अभाव में जा रहा है, वहां भी मरना ही मरना है, जन्म तो कहते हैं, हमारे सामने आ जाए तो जन्म कह देते हैं, तो मरना ही मरना, क्यों मरना, घर में आया तो उसे मरना ही शुरू हुआ है, मरने में जा रहा है निरंतर, अभाव में जा रहा है, नारायण नारायण नारायण ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतो।